Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η Pharma των Ζώων με τον Θάνο Καμίραλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλή πρώτα Απριλιά, να προσέχετε να μην σας γελάσουν. Γενικά στη ζωή σας. Ναι, και κάθε μέρα. Σήμερα και κάθε μέρα. Γιατί όχι. Ναι. Στο λέγανε σαν αυτό παλιά, να προσέχεις να μην σε γελάσουν. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Και πρόσεχες. Πρόσεχανε, γενικά. Δεν θυμάσαι δηλαδή πρώτα Απριλιά που να σου έχουν κάνει καμιά κασκαρίκα. Όχι. Ε? Όχι. Τίποτα ποτέ. Ο γιος μου είχε ετοιμάσει δύο για σήμερα για το σχολείο. Η μία ήταν ότι πήγε ένα κουτί με πουράκια που όμως ήταν άδειο. Τελείω. Αυτό είναι το ένα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, θα τους έλεγε ότι έχουμε αγοράσει Rolls Royce. Και με ρώτησε αν θα πάμε με τα πόδια στο σχολείο για να μπορεί να πει ότι έχουμε αγοράσει Rolls Royce, γιατί αλλιώς μπορεί να βλέπαν όλοι ότι δεν έχουμε Rolls Royce και να λένε σταμάτα τώρα αφού το είδαμε. Δεν έχουμε, είναι πρωταπηλιάρη. Είναι okay. Πρωταπηλιάρη. Ναι. Την πάτησες. Είσαι, είσαι ο πρώτος που την πάτησε από το. Ναι. Καλησπέρα, υπέροχα παιδάκια. Μπήκα τη στιγμή που έπρεπε. Καλό μήνα σε όλους. Έτσι σε θέλουμε, Κωνσταντίνε. Και εμείς έτσι σας θέλουμε, παιδιά. Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλησπέρα και στους αγαπημένους αγαπημένες από όποιον μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, που κάνετε ένα like, ένα subscribe, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Είτε live, είτε κονσέρβα κλπ. Σήμερα που δεν σας βλέπω κονσέρβα, ομένως, πρέπει να μιλάτε πιο γρήγορα. 1.25 τουλάχιστον. Μας βλέπεις το 1.25 κονσέρβα. 1.25 είναι λίγο. Εγώ τα βλέπω. 1,5. Μεταξύ 1,5 και 2, εξαρτάται. Ναι. Εξαρτάται. Υπάρχουν πολιτικοί δηλαδή που το 2 το σηκώνουν χαλαρά, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Είναι η σωστή τους ταχύτητα δηλαδή. Οπότε δεν σε παρεξηγώ. Δεν σε παρεξηγώ. Απλώς δεν μπορώ κι εγώ να αλλάξω την ορθοφωνία που έχω χτίσει με τόσο πολύ κόπο εδώ και δεκαετίες. Καλησπέρα, κύριε Πουλή. Καλησπέρα σας. Mm-hmm. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνε. Κύριε Ναούμανά μου. Rolls Royce, οδηγεί ο μπαμπάς. Τι λέει το σχόλιο. Αυτός που έκανε το ζωτήρι σχολείο, ειδικά κάτι πιο πεζό. Ναι, όχι, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω περισσότερα τώρα, αλλά για να μην νομίζετε ότι είμαστε εκτός κλίματος και ότι αδιαφορούμε για την Πρωταπριλιά. Θέλω να πω ότι υπήρξε εκτενές ρεπορτάζ σε τηλεοπτικό κανάλι για την σπηλιά του παλαιοχριστιανού, όπου κάποιος έχει αναρτήσει mm-hmm. μια αγγελία θα που λέει ότι, ότι ενοικιάζεται ναι. αυτή η σπηλιά. Μάλιστα. Και είχαν ένα 20 λεπτό ρεπορτάζ γι' αυτό. Yep. 20 πείτε. Λεπτό. Επειδή δεν έφτασε αυτό, το ξαναείχαν μετά. Και είχε δηλώσεις του δικηγόρου εκεί πέρα, που δεν μπορούσε να αποκαλύψει που βρίσκεται. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Δεν είναι ανακοινώσιμο το που βρίσκομαι. Που βρίσκεσαι, δηλαδή. Και τέλος πάντων, επειδή έχουμε μια πληροφόρηση για αυτό το ζήτημα, θέλω να πω ότι έχει πολύ περισσότερο ζουμί από όσο έχουν καταλάβει τα συστημικά μέσα. Είναι σημαντικό που ασχολούνται παρόλα αυτά και μας δίνει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την αλήθεια, την επικαιρότητα, τις ιεραρχήσεις, όλο το σύμπαν περικλείεται σε αυτό το... Σε αυτό το ρεπορτάζ. Μας κάνουν μεγάλη χάρη που ασχολήθηκαν. Πιστεύω ότι είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που έχουν παίξει τώρα τελευταία στις ειδήσεις. Mm-hmm. Και κρίμα που δεν υπάρχει και η ένταση που υπήρχε πριν κανένα μήνα. Ποτέ έπαιζε ο Παλαιοχριστιανός. Ήταν μονίμως. Ήταν όλη η επικαιρότητα Παλαιοχριστιανός. Αυτό ήταν τώρα 2-20 λεπτά. Δηλαδή λες. Στην πραγματικότητα σκεφτόμουν ότι ο όρος για να σου δοθεί βήμα είναι να λες ανοησίες. Οπότε υπάρχει πάντα προγραμματικά αυτή η τρομακτική δυσαναλογία μεταξύ της εμβέλειας του μηνύματος και του περιεχομένου. Είναι δηλαδή κάτι που συμβολίζεται στην φιγούρα του Κιμούλη στο Βίος και Πολιτεία, που παίρνει το μικρόφωνο πριν τον τελικό του ποδοσφαίρου, κάτι τέτοιο, είναι μια στιγμή μεγάλου ενδιαφέροντος για την τηλεόραση, και εμφανίζεται εκεί πέρα και λέει τον εθνικό ύμνο. Απλώς. Νομίζω ότι αυτό κάπως συμβολίζει αυτή την αναντιστοιχία. Δεν μπορεί να φτάσει κανείς εκεί λέγοντας αυτά που θέλει να λέει. Αυτό. Γιατί έβλεπες τηλεόραση. Δηλαδή, και εγώ έχω κάτι να αναφέρω πιο μετά από τηλεοπτικό πάνελ. Αλλά γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν έβλεπα τηλεόραση. Έβλεπα τηλεόραση όπως βλέπει όλος ο κόσμος τηλεόραση. Την είχες ανοιχτή κάπως? Όχι, παιδάκι μου, το στείλανε. Στείλανε το. Okay. Δεν είναι. Open, στο Open παίχτηκε αυτό το ρεπορτάζ. Επιτέλους, Μεγάλη Δευτέρα, Αραλίκη και Φάρμα. Τι Αραλίκη και Φάρμα? Γιατί, τι Μεγάλη Δευτέρα? Πάσχα Καθολικών. Α, πού βρίσκεστε? Σουηδία. Πού τα λέει όλα αυτά? Στα Φράγκα. Όπα. Α, επιτέλους. Αραλίκη, να είστε καλά, να είστε καλά. Άμα κάνεις καιρό αυτή την εκπομπή, βλέπεις τα νομίσματα, έτσι τα μαθαίνεις με τη μία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι το επώνυμό του είναι του Πενταγώνου. Ναι. Είναι ο κύριος του Πενταγώνου. Η Μαρία Πενταγωνιώτησα που λέμε. Μάλιστα. Πριν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που φιναλίστ ήταν η Ελλάδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Αυτό ήταν. Αυτά. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Πώς πέρασε η κυβέρνηση το Σαββατοκύριακο? Χαλιά. Απαντώντας ρεπορτάζ που έλεγαν τώρα, άκουσαν Κωνσταντίνε Πουλή, ότι η γυναίκα του Πρωθυπουργού, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, προσπάθησε να μεσολαβήσει για να αλλάξει στάση ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο φίλος της, κατά το ρεπορτάζ του ντοκουμέντο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ωραία, μάνα μου, διαβάσαμε, εστία, ντοκουμέντο, βγαίνανε εκεί πέρα οι περιγραφές. Το ντοκουμέντο λέει κιόλας ότι δεν τον είδαν, ότι πήγαν εκεί και ήταν σε ένα σαλονάκι που ήταν διάφοροι άλλοι. Δεν ήταν ο Μαρινάκης εκεί πέρα, σε αυτό το σαλονάκι. Όχι, μεγάλο σαλονάκι. Δεν ήταν κανένα σαλονάκι, σαν το δικό σας εκεί πέρα, την τρόχλη που μένετε. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που γίνεται είναι ότι τα ρεπορτάζ λένε ότι δεν ήταν ήδη προσκεκλημένοι, ότι ζήτησαν να πάνε εκεί. Είπε, έχω κόσμο. Πάνε εκεί. Λένε μήπως γίνεται να τα βρούμε και αυτά. Και ο άλλος, όχι απλώς δεν υπαναχωρεί, ενδεχομένως λένε τα ρεπορτάζ, γιατί ζητήθηκε ακόμη και διάψευση εκ μέρους της εφημερίδας, αλλά υπάρχει και μια δημοσιογραφική τιμή, μια αξιοπρέπεια δημοσιογραφική. Δεν θα μπορούσαν τώρα να έχουν κάνει μια τέτοια επαναχώρηση, αλίμονο. Οπότε προτίμησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης να ξεφτυλίσει τους δύο υπουργούς. Πρώτον, λέγεται ότι έδειξε το μήνυμα στην παρέα εκεί πέρα, που είναι ήδη αρκετά καλή κίνηση, και ενώ φαίνεται πολύ συμπαθής άνθρωπος. Το περιμένεις τώρα. Αυτό δεν μου φάνηκε ωραίο, Θάνο. Ούτε εμένα. Αυτό το καταδικάζω. Όχι, και δεν με νοιάζει. Ούτε που είμαστε και οι δύο εκδότες, δεν έχει σημασία. Κάπου να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Αυτό μου φάνηκε αγένεια. Και ενώ δεν έχει δώσει δικαιώματα. Δηλαδή, φαίνεται ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, έχει μεταπτυχιακό στα ναυτιλιακά, ασχολείται και με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός, ξέρετε, είναι μια πάρα πολύ ευγενής ενασχόληση, εξού και τον έχουμε μαζί με τον πολιτισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν το περίμενα αυτό, με απογοήτευσε. Τους ξεφτυλίζει μια φορά δείχνοντας από τι λένε το μήνυμα, και δεύτερη φορά με τη διαρροή της είδησης, όπου εκεί συμβαίνει το μεγαλύτερο συμπούρμπουλο, που είναι ότι υποχρεώνεται, για να μην απολογηθεί ο Μητσοτάκης για αυτούς, να τους υποχρεώσει σε παρέτηση, να τους παρετήσει, όπως λέμε, και με αυτόν τον τρόπο να μην χρειαστεί να απολογηθεί. Βεβαίως, κάνοντάς το αυτό, δημιουργείται μια εικόνα ότι είναι ο άλλος που τους έχει στείλει εκεί πέρα και μετά χάνουν τη θέση τους για κάτι το οποίο τους είχε ζητηθεί να κάνουν. Βεβαίως, οι καλοί δεν χάνονται. Κάτι θα βρεθεί για αυτά τα παιδιά. Κάτι θα βρεθεί. Τώρα, έτυχε να χρειαστεί να θυσιαστούν προκειμένου να περισσωθούν εντυπώσεις για την κουβέντα που γινόταν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Οπότε, αν το σκεφτεί κανείς αυτό, να σκεφτεί ότι εδώ τι έχουμε, έχουμε κάτι που να το πούμε στην αλλαγή, να μην το πούμε. Τι είδους ήταν αυτές οι πιέσεις? Δηλαδή, σου λέει ο άλλος ότι σου ασκεί πίεση. Γιατί? Θυμήθηκε ξαφνικά ότι διαφωνεί πολιτικά και μπορεί να το ξεχάσει ότι διαφωνεί πολιτικά? Όχι. Τότε γιατί πιέζει? Ξέρω εγώ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλίμονο τώρα, αυτό δεν είναι ρεπορτάζ για μας. Εγώ δεν είχα πάει. Δεν είχα πάει. Είχα ένα κρύωμα και λέω τώρα δεν μπορεί να κολλήσει και κανέναν. Τώρα να σου λένε γιατί έβηξες και γιατί έβηξες, mm-hmm. και να τρως κάτω από τη μάσκα. Τώρα mm-hmm. δεν είναι πολύ ευχάριστο. Οπότε δεν πήγα. Mm-hmm. Ναι, ουσιαστικά την Κυριακή βγήκαν δύο δημοσιεύματα, από την Εστία και από το ντοκουμέντο, που δίνουν ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της προσπάθειας της κυβέρνησης για να τα ξαναβρει με τον ολιγάρχη Βαγγέλη Μαρινάκη, που πολλοί δεν θέλουν να πούν το όνομά του. Δηλαδή το προσέξαμε γυρνώντας την ανασκόπηση ότι και η αντιπολίτευση αποφεύγει να πει το όνομα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή στην ανασκόπηση λέμε ότι είναι σαν το Voldemort. Τα οικονομικά συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα που πίνανε ποτάρες, που λέει ο Ανδρουλάκης. Υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στο πώς το παρουσιάζουν οι δύο εφημερίδες. Η εφημερίδα Εστία μιλάει ξεκάθαρα για SMS, αυτό που το έδειχνε ο Μαρινάκης. Αυτό το διαψεύδει η κυβέρνηση και μεσοκύκλων ο Μαρινάκης, που έχει πει ότι θα κάνει και μηνύσεις. Το ντοκουμέντο λέει για τηλεφωνικές επικοινωνίες. Εστιάζει σε αυτό. Μπορεί να γίνανε και τα δύο. Και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο. Αυτή είναι η δεύτερη προσπάθεια να μεσολαβήσει κάποιος, και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση καταγγέλει τα οικονομικά συμφέροντα. Η επίσκεψη Μπρατάκου και Παπασταύρου γίνεται Κυριακή. Τη μέρα που δημοσιεύεται το ρεπορτάζ του Βήματος και τη μέρα που πρώτη φορά καταγγέλει η κυβέρνηση τα οικονομικά συμφέροντα που την πολέμουν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και γενικά είναι έτσι ειδήσεις που αποτελούν τη χαρά της δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Κωνσταντίνε, γιατί αυτή είναι η χαρά της δημοκρατίας. Πώς έλεγες την Παρασκευή ότι η πολιτική είναι αυτό που πάνε οι δύο υπουργοί στο σπίτι, στη βίλα του ολιγάρχη και διαπραγματεύονται με εντολή πρωθυπουργού, όπως πλέον... Πού τα βρίσκω και τα λέω. Ναι, τα λες ωραία. Με εντολή πρωθυπουργού, όπως το λένε πάρα πολλές πλευρές και όπως το λέει και η κοινή λογική, και διαρρέει και παρετούνται αφού διαρρεύσει. Αυτό είναι η χαρά της δημοκρατίας. Πας, άλλα λες έξω, είσαι στη Βουλή σε πρόταση μορφής και λες εμένα, εγώ δεν συγκυβερνώ με κανέναν. Εμένα τα συμφέροντα με πολεμάν. Με πολεμούν, πες το όπως θες. Σαν το τρακάρουν, τρακέρνουν τα τρένα. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας που διαπραγματεύεσαι με αυτά τα συμφέροντα που πολεμάνε ώστε να λήξει αυτή η παρεξήγηση. Και την ίδια στιγμή... Έχει σημεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 50 ρούμπα στο chat για την ανασκόπηση. Για την ανασκόπηση. Συγνώμη, δεν ήθελα να σε διακόψω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο. Και την ίδια στιγμή, λοιπόν, ουσιαστικά υπάρχει και μια έμεση ομολογία. Βλέπω διάφορες αναρτήσεις για την πρωτοφανή στήριξη που είχε ο Μητσοτάκης τα 5 χρόνια που τώρα αλλάζει. Και λες, μπράβο, ευχαριστούμε που το καταλάβατε με 5 χρόνια καθυστέρηση ότι είχε πρωτοφανή στήριξη και τώρα αλλάζει και τώρα κάποιος και τώρα μια εφημερίδα κάνει τη δουλειά της. Μια εφημερίδα πιο... όχι τον αριστερό τύπο, ας πούμε, γιατί κάνουν τη δουλειά της προφανώς εφημερίδες του αριστερού τύπου, αλλά... Είναι αυτή η κατάσταση. Δεν είναι και το πιο αισιόδοξο. Δηλαδή, από τη μία γελάς τώρα με όλο αυτόν τον τραγέλαφο που μένει η κυβέρνηση, ας πούμε, στο διαβάστηκε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εστίας. Στέλνει μήνυμα και ο άλλος δεν απαντάει ποτέ. Και από την άλλη λες... Δεν είναι μόνο ότι δεν απαντάει. Είναι στέλνεις μήνυμα στην αγαπημένη σου και αυτή γελάει με τις φιλενάδες της. Και λέει μου ξανά στυλοβλαμένος. Ναι. Είναι χειρότερο είναι από λίγο το αυτό. Είναι δηλαδή. Αν ισχύει αυτό, εμείς δεν ξέρουμε. Είμαι παίρνει τηλέφωνο και δεν το σηκώνω. Να, τι. Και το δείχνω. Και το δείχνω και όλος. Δείχνω, με παίρνει, με παρακαλάει. Πάλι Κυριάκος. Ξεκόλα. Μαρέβα στην προκειμένη περίπτωση λέγεται ότι το έκανε αυτό. Υπήρξε ένα ωραίο tweet που έλεγε ότι την κατηγορούμε επειδή είναι μια δυναμική γυναίκα και δεν κάθεται να κρύβεται πίσω από τον άντρα της. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να πούμε ότι υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στο τι είναι διαπιστωμένο και τι λέγεται, χωρίς να μπορούμε εμείς να έχουμε δική μας άποψη για το αν όντως συνέβη όπως ακριβώς λέγεται. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα καθίσαν σε αυτό το σαλονάκι, ήταν εκεί πέρα ο Ράπτης, πώς το λέει, η εφημερίδα, ήταν δηλαδή άνθρωποι που θεωρούσαν οι υπουργοί ότι είναι φιλικά προσκύμενοι. Είναι παράξενο. Και αυτό διαψεύδεται, αυτό οργισμένα και όλα από τον ράπτη του εφημερίδα που λέει θα κάνω και μήνυση. Θα κάνει και μήνυση. Λοιπόν, και λέμε ότι αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν συνέβησαν. Έλα όμως που αρκεί το κομμάτι της δημόσια γνωστής υπόθεσης όπως την ξέρουμε με σιγουριά από όσα έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι που φτάνει για να καταλάβουμε. Δηλαδή, τι ξέρουμε, τι γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα. Ξέρουμε ότι πήγαν εκεί πέρα, ξέρουμε ότι ο Μητσοτάκης προκειμένου να μην χρειαστεί να πει ότι όχι δεν πήγανε ή να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι πήγαν την ώρα που υποτίθεται ότι είχαν πόλεμο, αναγκάστηκε να τους αποπέμψει με τη μορφή της τιμητικής παρέτησης. Του άιντε γεια φεύγω, γιατί όπως το είπε ο Αδόνης Γεωργιάδης, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί μόνο, αλλά πρέπει και να φαίνεται. Και καλά δηλαδή ότι ήταν ένα απλό ζήτημα απλώς χάλαγε την εικόνα. Δεν είναι κάτι ουσιαστικό, δημιουργούσε μια αλγινή εντύπωση, όπως λένε. Το ζουμί είναι σε αυτό, ότι όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συμβαίνει, αλλά ελάχιστες φορές το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να συμβαίνει, υπάρχει μία πραγματικότητα που είναι η δημόσια συζήτηση. Ο Παύλος ανησυχεί για τα τέμπη, για τα ηχητικά, και υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που είναι ένας ολιγάρχης που συναλλάσσεται με την κυβέρνηση, παζαρεύει, δεν ξέρουμε τι. Δεν ξέρουμε τι, αλλά να το θέσω όσο πιο απλά μπορώ. Αν είναι ζήτημα αρχών, αν ασκείς πολιτική στην κυβέρνηση, πολιτική κριτική στην κυβέρνηση, δεν χρειάζεται να διαπραγματευτείς, γιατί στην πολιτική κριτική απαντάς μόνο με επιχειρήματα. Αυτό δεν είναι ανάγκη να γίνει ιδιωτικά. Το λέω με τη μεγαλύτερη δυνατή αφέλεια, όσο πιο αγαθά μπορώ το λέω. Συνεπώς αυτό που μένει είναι αυτό που καταλαβαίνουμε ότι είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ότι δηλαδή οι εκδοτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούνται ως μοχλοί πίεσης προκειμένου να εξυπηρετηθούν συμφέροντα, ιδιωτικά συμφέροντα των ανθρώπων που τους κατέχουν. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε δει πώς αυτό μεταφράζεται σε λεφτά, σε δημόσια έργα, εντάξει. Μπορεί να είναι διαφόρων ειδών αυτές οι εξυπηρετήσεις. Δεν το ξέρουμε τι διαμείβεται σε αυτό το επίπεδο, μπορούμε μόνο να υποθέσουμε. Μερικές φορές το ξέρουμε, να προσθέσω. Δηλαδή, όταν καταγγέλει ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός θύματος στα Τέμπη, ότι εμένα με καλούσαν, ήμουνα κάθε μέρα στα κανάλια και μετά προκυρήσονται εκλογές και βγαίνει και ένα το κονδύλι για τα κανάλια που δεν ξέρουμε... είχε και μετά δεν με ξανακαλούνε. Ναι. Εκείνε το δούνε και λαβίνουν, είναι πολύ σαφές. Όχι, μόνο η μία πλευρά. Δεν ξέρεις τι έχει ζητήσει ο άλλος. Ναι, για να εντάξει. Οπότε, ένα μέρος. Ναι, ξέρουμε ένα κομμάτι αυτής της συνδιαλλαγής που είναι ότι από κάποια στιγμή και μετά σταματάει η πίεση. Γιατί το κανάλι φροντίζει να προστατεύσει την ηρεμία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα τριήμερά του. Σου λέει, δεν θέλω να φεύγω τώρα. Να έχω πάει στον Καναδά, να θέλω να φορέσω ένα τέτοιο, ένα λουρί εκεί πέρα με τον Τριντό και να κάθομαι να ασχολούμαι, να με παίρνουν τηλέφωνο, να μου λένε ότι έχουμε επίθεση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή, να μην μπορεί ο άνθρωπος να ξεσκάσει για λίγο, να ευχαριστηθεί απόκριες, να ευχαριστηθεί ένα κεταλαπόγκο σαν άνθρωπος, σαν Έλληνας πολίτης. Αυτά το βάσανο. Μπορείς να φύγεις ένα τρίμερο έτσι. Έχεις τις κοτούρες για τη σωτηρία της χώρας. Να τις αφήσεις λίγο πίσω. Ο πιο πετυχημένος πρωθυπουργός στην Ευρώπη. Μου έχει φαίνεται και εμένα πολύ πετυχημένο. Έχω καταλάβει ότι σε έχει κερδίσει αυτά τα 5 χρόνια. Πετυχημένος. Έχω καταλάβει. Δηλαδή, όχι του γούστου μου, αλλά πετυχημένος. Βεβαίως. Ναι, να μην μπορείς να ξεσκάσεις. Τώρα είναι και πολλές οι δραστηριότητες, οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις πια σε ποιος τι θα ήθελε. Δηλαδή, έχει αναφερθεί σε σχετικά δημοσιεύματα και βγαίνει κιόλας ότι μπορεί να έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και με τις ρυθμίσεις για την πάταξη της βίας στα γήπεδα και με την κατάσταση, τη σημερινή κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος που μονίμως η διοίκηση του Ολυμπιακού και έχουμε εκεί τη φοβερή σύμπραξη Βαγγέλη Μαρινάκη, Αλέξη Κούγια, το παρεάκι που περιμέναμε χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εκεί πέρα μου καταγγέλνουν εγκληματική οργάνωση και όλα τα σχετικά και θέλουν να λάμψει η αλήθεια. Και κατονομάζοντας και τον Δημητριάδη κιόλας. Ναι. Καλά τον είπα. Όχι, η σύγκρουση είχε ξεκινήσει από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και εκεί είχαμε δύο ονομαστικές αναφορές για τον... Όχι. Έχουμε σε εκείνη την φάση, απλώς είδα ένα βίντεο που ήταν μαζεμένα αυτά, έχουμε δύο ονομαστικές αναφορές στον ανιψιό του Πρωθυπουργού, που λέγεται ότι είναι αυτοί που κάνουν, παρεμβαίνουν, κάνουν, δείχνουν. Στα ζητήματα του ποδοσφαίρου έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία και δεν θα αφήσω κανέναν να σπηλώσει την εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου και την διαφάνεια στις διαδικασίες όλες που θα έπρεπε να διέπουν αυτό τον ναό του αθλητισμού που είναι η ΕΠΟ. Μας ταξίδευσε αυτό. Ναι, είχε ξεκινήσει από εκεί γιατί καταλαβαίνετε το ποδόσφαιρο είναι, είπαμε, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Λες, ποιος έχει τον Ολυμπιακό, αυτός. Α, μάλιστα. Καταλάβατε. Δημιουργία αμέσως. Ποιος είναι ο νούμερο ένα ολιγάρχης, αυτός. Αυτός που έχει τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις αμέσως ότι αυτός ο άνθρωπος αγαπάει το λαό, θέλει να είναι κοντά στο λαό. Αυτό. Και ο λαός έχει πάντα δίκιο. Ο λαός του Ολυμπιακού, δίκιο. Ο λαός Τσάκ, δίκιο. Ο λαός Παναθηναϊκού, δίκιο. Όλοι. Ο λαός έχει πάντα δίκιο. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, νομίζω ότι αυτό που γίνεται είναι ότι πράγματα που τα λέμε, χωρίς όμως να είναι ποτέ στην ορατά στη δημόσια σφαίρα, είναι πάντοτε κάτω από την επιφάνεια. Δεν είναι η κορυφή του παγόβουνου, είναι το υπόλοιπο, αυτό που το κρατάει. Αυτά. Πού και πού πάνω στον καυγά βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτό ζούμε τώρα. Δεν είναι, προφανώς, τίποτε από αυτά δεν είναι κάτι που να μπορείς να πεις ότι είναι χειροπιαστά ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, τι να κάνουμε, ποιος πρέπει να κάνει τι σε αυτή την περίπτωση. Απλώς αντιλαμβάνεσαι, πρώτον, τους διάβλους επικοινωνίας και δεύτερον, αντιλαμβάνεσαι την πραγματική χρήση των μέσων που είναι μοχλή εκβίασης της κυβέρνησης προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό είναι η πραγματική φύση των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Και γι' αυτό και όταν λέμε ότι δεν κάνουμε την ίδια δουλειά, είναι εντελώς κυριολεκτικό. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουμε κάτι που μοιάζει, αλλά ο ένας το κάνει εδώ και ο άλλος εκεί. Είναι πραγματικά εντελώς αντίθετη η στόχη μας. Η πλευρά αυτή δεν θα επιδιώξει ποτέ να ασκήσει κριτική, γιατί η κριτική είναι αδιάφορη. Και εδώ που τα λέμε, η κριτική δεν στοιχίζει κιόλας. Δεν στοιχίζει. Ο άλλος ξέρει εδώ πέρα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, σε τη μια στιγμή να λέει αυτό, την άλλη στιγμή, τη μια στιγμή έτσι, την άλλη γιουβέτσι, και να μπορεί να παίρνει αυτό που θέλει. Αυτό χοντρικά λέγεται δημοσιογραφία. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά βγαίνουν μόλις δύο μέρες, τρεις μέρες μετά από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην πρόταση μορφής, που κατηγορούσε την αντιπολίτευση με το εξής επιχείρημα. Ήταν εκείνο που λέει: μην κοιτάτε το κινητό σας, κύριε Ανδρουλάκη, και όλα αυτά. Και είναι ο Μητσοτάκης που προσπαθεί να φτιάξει μια θεωρία συνωμοσίας που λέει: καταθέσατε την πρόταση μομφής, μεσημέρι το πρωί βγαίνει το δημοσίευμα. Άρα, μήπως το γνωρίζατε νωρίτερα και ήσασταν και σε συνεννόηση, λέει, με τον Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ. Που εν τω μεταξύ προφανώς είναι σε συνεννόηση το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορούν να φτάνουν οι βουλευτές για να κατατεθεί η πρόταση μομφής. Οπότε είναι ο άλλος που παράλληλα προσπαθεί να το στρίψει εντελώς, ανεξαρτήτως όλων των αποκαλύψεων και των στοιχείων που έχουν βγει, ενώ έχει παρετήσει πριν τους υπουργούς και σου λέει ποιος αυτή τη στιγμή είναι υποχείριο του Μαρινάκη, η αντιπολίτευση. Ναι, γιατί λογικά αν θες να ασκήσεις πολιτική πίεση στην κυβέρνηση θα το κάνεις σε συνεργασία με την αντιπολίτευση. Τώρα εμείς θα θέλαμε μια αντιπολίτευση η οποία να μην περιμένει τα κέφια του Μαρινάκη αλλά να ασκεί μια σταθερή κριτική αρχών. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ μεγάλη και πολύπλοκη και εσχάτως πολύ πονεμένη ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς αυτό που λέμε μια πολιτική αρχών. Η βασική αρχή του είναι ο κινησμός και ο οπορτουνισμός. Οπότε όπου φυσάει ο άνεμος, γι' αυτό το βλέπουμε τώρα, είναι το βασικό χαρακτηριστικό του ΠΑΣΟΚ το όπου φυσάει ο άνεμος. Λίγο ναι, λίγο όχι, λίγο υπέρ, λίγο κατά, λίγο ναι μεν αλλά σε όλα τα θέματα. Αυτό που είναι η καρδιά του πασοκικού ανθρώπου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση προσπαθούμε κάπως να βρούμε το μεδούλι αυτής της ιστορίας, να καταλήξουμε σε κάτι που να εξηγήσουμε και σε εσάς και σε εμάς γιατί μας αφορά. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα σταθερό κομμάτι τουλάχιστον της δικής μας προσπάθειας της δημοσιογραφικής. Δηλαδή να υπάρχει ένα κόσκινο που να λέει ωραία, αυτό που συζητάμε τώρα, γιατί το συζητάμε. Και στην προκειμένη περίπτωση έχω την εντύπωση ότι είναι από αυτές τις σπάνιες στιγμές όπου αυτό που ποτέ δεν μπορεί να υποθεί, δηλαδή το γιατί λένε αυτά που λένε, ξαφνικά έρχεται στην επιφάνεια. Εμείς έχουμε σελίδα διαφάνειας γι' αυτό. Η σελίδα διαφάνειας είναι η απάντηση στο γιατί λέμε αυτά που λέμε. Λέμε εμάς τα λεφτά μας είναι αυτά, προέρχονται από εκεί. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να μας εκβιάσει οικονομικά ή να μας εξαγοράσει οικονομικά για να πούμε κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε. Επειδή αυτό δεν ισχύει για τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι ελληματικές επιχειρήσεις που βασίζονται σε θαλασσοδάνεια, για να μπορέσουν να υπάρχουν, μπορούν να υπάρχουν μόνο με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που το λέμε γενικά και θεωρητικά, να που έρχεται μια στιγμή που το καταλαβαίνεις. Και λες, μπα, θυμήθηκε ο άλλος ένα χρόνο μετά τα αποσπάσματα. Και προφανώς το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τώρα το θυμήθηκες, το γιατί τώρα, όπως λέμε ειρωνικά, καταλαβαίνουμε ότι είναι σαθρό από την άποψη ότι αν έχει συμβεί αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία από την πλευρά αυτού που το έκανε, γιατί προφανώς αυτό δεν το κάνει μόνο δημοσιογράφοι να εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα. Κάπως τα πήρε, για κάποιο λόγο το έκανε, ο λόγος είναι να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση. Οπότε έχει πολύ μεγάλη αξία να θυμόμαστε σε όλα αυτά για ποιο λόγο ο καθένας λέει αυτά που λέει. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό νομίζω ότι έχει αξία να θυμόμαστε. Μια που είπες για την αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στον Άριο ΠΑΟ, κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία για την μονταζιέρα των Τεμπών, το δημοσίευμα του βήματος, το οποίο προκάλεσε και την πρόταση Μομφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει και παρουσιάζει το κατηγορητήριο για τον Κώστα Καραμαλή, που είναι η Νέα Δημοκρατία και φωνάζει: δεν έχετε κατηγορητήριο, θέλετε απλά να κατηγορηθεί κλπ. Και οι συγγενείς των θυμάτων συνεχίζουν να καταγγέλνουν και να ζητάνε δικαιοσύνη. Έγινε και μια συνάντηση του περίπου 30 συγγενών θυμάτων και υπήρχε και πρόσκληση να πάει ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν πήγε, όπως μπορούσε κάποιος να προβλέψει. Και μάλιστα του είχαν απευθύνει και ανοιχτό κάλεσμα δημόσια ότι να έρθείτε να συζητήσουμε ήρεμα, να... και αν μας πείσετε ότι εσείς δεν έχετε ευθύνη, να μας πείσετε. Ήταν πολύ ήρεμη η πρόσκληση που έλαβε ο Κώστας Καραμαλής. Προφανώς, πέρα από το προστατευμένο περιβάλλον της μιας ομιλίας στη Βουλή με 158 συνένα σπαρτιάτη να σε χειροκροτάνε, ή το προστατευμένο περιβάλλον του Sky, όπου φώναζε «φέρτε μου ένα χαρτί» και κανένας δεν του είπε «υπάρχουν 15 χαρτιά», παρένθεση, δεν πήγε. Αυτό είναι το «δεν πήγε». Αυτά για τα Τέμπη. Υπήρχε και η παρέμβαση του Ρουβίκονα σε Προεδρικό και Βουλή ταυτόχρονη. Η οργή δεν μπαζώνεται. Χθες Κυριακή το πρωί, που σήκωσαν το πανό μπροστά σε παράλληλη τέτοια. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά ακόμα να δούμε για το... για το έγκλημα των Τεμπών. Δεν θα φύγει. Η δημοσιότητα δεν θα αφήνει και η κοινωνική πίεση. Ευτυχώς να φύγει από την δημοσιότητα. Έβλεπα και τη συγκλονιστική συνέντευξη της Μαρίας Καρτιανού στον κύριο Σαχίνη στο Κρήτη TV. Είναι 2 ώρες στις αντιθέσεις. Αυτή ήταν τώρα μια περίεργη καραμπόλα αυτής της ιστορίας. Αυτό που έχει συμβεί με την Μαρία Καριστιανού είναι μια εντελώς αναπάντεχη και ανεξέλεγκτη πτυχή του δράματος αυτού. Ότι μπόρεσε αυτή η ιστορία να αποκτήσει πρόσωπο και ένα πρόσωπο τόσο πιστικό. Θα εξηγήσω τι εννοώ ακόμη περισσότερο όταν περάσουμε με την γέφυρα αυτή στο κομμάτι αυτό που σχετίζεται με τα οικονομικά και με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα έχουμε και καλές ειδήσεις σήμερα, ναι. Ναι, γιατί θα ισχυριστώ ότι είναι εντελώς μα εντελώς συνειδητή επικοινωνιακή προσπάθεια να πεις ότι εντάξει, τώρα περσινά ξινά στα φύλλα. Αυτό το οποίο το είπε πολύ χυδαία η κυρία Βούλτεψη για τις μπαγιάτικες υποθέσεις, είναι κάτι το οποίο είναι κεντρικό επικοινωνιακό στρατήγημα της κυβέρνησης. Φτάνει, τα πάμε. 1, 2, 3, 5, 10, πόσες θέλετε πια. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για αυτή την ιστορία, ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι αυτό έχει πια κουράσει και έλα που δεν έχει κουράσει, έλα που όσο λες ότι αυτό έχει κουράσει και είναι τελειωμένο, τόσο ο κόσμος νιώθει πιο έντονα ότι πας να κουκουλώσεις αυτό που συνέβη και δεν θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, η κυβέρνηση, για να πάμε και στο κατώτατο μισθό, ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες, δεν προλάβουμε να ασχοληθούμε την Παρασκευή. Μόνο μια κουβέντα. Το ότι πήγε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη μονταζιέρα των Τεμπών, να πούμε ότι αυτό είναι το εντελώς αυτονόητο, το οποίο το συζητούσαν πάλι ανάποδα από την κυβέρνηση. Δηλαδή έλεγαν για να ελεγχθεί το βήμα γι' αυτό και λες, παιδιά εντάξει, όταν έχει κάνει ο άλλος μοντάζ και έχει παρουσιάσει κάτι το οποίο παραπλανά την κοινή γνώμη, αυτό σας φαίνεται ότι δεν αξίζει να ελεγχθεί? Και τέλος πάντων, πήγε, κατέθεσε την αναφορά στην εισαγγελία και να δούμε τι θα γίνει. Καλό είναι να ελεγχθεί και αυτό, τώρα που το λέμε. Καλά έκανε, προφανώς, ο Ανδρουλάκης. Εξ όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση για το μοντάζ που έγινε. Και σωστά σχολιάστηκε ότι για το άλλο δημοσίευμα του ομίλου, ας πούμε, στα νέα, το πυρηνικό ρυφηφί, υπήρξε άμεσα την ίδια μέρα εισαγγελική παρέμβαση. Και εδώ πέρα δεν έχω υπόψη μου κάτι. Θα δούμε. Τώρα χρειάστηκε να καταθέσει. Δηλαδή χρειάστηκε να πάει ο πρόεδρος κόμματος εκεί. Μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι ο εισαγγελέας, ρε παιδί μου. Κυρία Δελήνη, έχει συμβεί κάτι. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, αν έχετε μπει στο διαδίκτυο, ας πούμε, αν έχετε ανοίξει καμιά τηλεόραση. Έχει συμβεί κάτι με τα Τέμπη. Σαββατοκύριακο θα είναι. Δικαίωμα στην αποσύνδεση. Μια εβδομάδα έχει. Εντάξει. Και έγινε και πρόταση μομφής. Εντάξει, που να συνέλθει από το Σαββατοκύριακο έρχεται το επόμενο. Είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν. Τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταρχάς έκανε τη γνωστή του ανασκόπηση. Κάνει και αυτός ανασκόπηση. Το καταγγέλνουμε. Κάτσε ρε φίλε, ήρθες να κάνεις ανασκόπηση, τώρα ήρθες να θυμηθείς την ανασκόπηση μετά από 10 χρόνια. Κάτω τα χέρια ρε. Πρώτα απ' όλα η ανασκόπηση βγαίνει Σάββατο με ελάχιστες εξαιρέσεις. Όπως χθες που βγήκε η Κυριακή, γιατί ήταν γουμούτσα. Ήταν λιγότερες και πάρα πολλά βίντεο που έπρεπε να μονταριστούν. Και πάει ο άλλος και κάνει κυριακάτικη ανασκόπηση. Δεν μπορούμε να το κάνουμε για πνευματικά δικαιώματα κάτι. Οπωσδήποτε. Και θα του αξίζει. Θα πάει πολύ καλά. Ναι. Και θα του αξίζει. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα. Ο Μάρτιος σήμερα κατεβάζει αυλαία. Σε εισαγωγικά, γιατί μπορεί να νομίζει ότι είναι ο Μάρτιος κάπου και κατεβάζει αυλαία. Σου εξηγεί μετά εισαγωγικά. Κάνει παράσταση. Σήμερα στην πόλη σας ο Μάρτιος. Τελειώνουν οι παραστάσεις. Κατεβάζει αυλαία ο Μάρτιος. Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Έτσι, αυτά τα ποιητικά αρέσουν πολύ σου. Ναι. Και όπως όλα δείχνουν, αφήσαμε οριστικά πίσω το χειμώνα. Ωραίο, ανθρώπινο ρε Θάνο. Ανθρώπινο, συζητάς για τον καιρό, για να σπάσει ο πάγος. Mm-hmm. Τι γίνεται Θάνο, καλά. Yeah. Ζέστα σήμερα. Καλοκαίριασε. Αχ, δεν υπάρχουν πια εποχές. Αυτό το λέγαμε κάποτε για κλισέ, τώρα κλιματική κρίση. Χειμώνα, αυτά. Και λέει τώρα, ακούσαμε θεωρίες συνωμοσίας στη Βουλή, είναι θλιβερό, αντιπολίτευση, καταφέρνει να συνασπιστεί πίσω από τερατολογίες. Συνεχίζει, η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ξαναλέω, το ξαναλέει, γιατί άμα κάτι το ξαναλέει είναι επειδή δεν πιάνει. Ξαναλέω, δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψη. Ξαναπέστονται να το καταλάβουμε. Το έχεις πει μόνο μια φορά και μας ξέφυγε. Και δεν συγκυβερνούμε με κανένα συμφέρον. Αυτά τα δύο χρειάστηκε να ξαναπεί. Ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη και ότι δεν συγκυβερνάμε συμφέροντα. Ευτυχώς που τα ξανάπες. Ο καθένας στο ρόλο του. Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες και σταματώ εδώ. Το πνίγει το παράπονο. Λοιπόν, και λέει λοιπόν ότι, ότι μαζεύονται πίσω από τερατολογίες, θα ερευνήσουν και τα λοιπά. Και μετά λέει το καλύτερο που είναι ότι αφού μας πει τι προσπαθούν να κάνουν οι άλλοι, αυτός έρχεται στο θετικό μήνυμα. Yeah. Γιατί η κυβέρνηση κοιτάει μπροστά και η αντιπολίτευση ασχολείται με αυτό το μπαγιάτικο θέμα τέλος πάντων και προσπαθεί να χτίσει πολιτικά πάνω σε πολιτική την βοριχή. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Και η οικονομία πάει καλά. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Το παρουσιάζει στην ανασκόπηση, Κωνσταντίνε. Και ναι. Και λέει λοιπόν ότι να έρουμε διαχρονικά εμπόδια που μας κρατούν πίσω από τη σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άστε τη σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα οι προτελευταίοι περνάμε μόνο μία χώρα. Μπορούμε να κάνουμε μια παύση για να δούμε τη σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι, και αμέσως μετά θα διαβάσω αυτό το καταπληκτικό πέρασμα στο επόμενο στάδιο. Πάμε να δούμε τη σύγκληση. Eurostat, αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Έχει κυκλοφορήσει το γράφημα. Είμαστε προτελευταίοι. Πριν την αύξηση του κάτω του μισθού, να το πούμε αυτό. Καλά, τώρα. Τώρα μας κόβω δεύτερους. 50 ρούμπα. Μας κόβω δεύτερους. 40. Μας κόβω δεύτερους. Και μετράς. Δεν μετράς όπως τα μετράει η Δόμνα Μιχαηλίδου. Θα λες αυτά που λέει η Δόμνα Μιχαηλίδου και μετά θα κάνεις τη μικροπρεπή κριτική σου. Εντάξει. Λοιπόν. Και μία από τις δεσμεύσεις μας για καλύτερευση της ζωής των εργαζομένων είναι η αύξηση των μισθών. Την Παρασκευή, λοιπόν, ανακοινώσαμε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα ισχύσει από την 1η Απριλιά. Ώστε να ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Αυτή είναι η τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού κτλ. Οπότε τι λέει, έχει Τέμπη, αλλά αυτό το θέμα έχει κουράσει. Είπαμε, ξαναλέω, δεν συγκυβερνάω με συμφέροντα, δεν υπάρχει συγκάλυψη, ο κόσμος νοιάζεται για την τσέπη του. Καταλάβατε, και μετά έρχεται ο κατώτατος μισθός. Οπότε καταλαβαίνεις αυτό, το βλέπεις. Διαβάζεις την κυριακάτικη ανακοίνωση, πώς λέγεται, Greenberg. Flat. Ωραία. Ναι, είναι λοιπόν ο επικοινωνιολόγος, ο οποίος έχει πει, άκου τώρα, δεν πάει καλά αυτό με τα Τέμπη, πρέπει να αλλάξεις την ατζέντα προς κάτι θετικό. και να πεις ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει, είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε πια. Αυτό που έχει νόημα είναι να ασχοληθούμε με την πραγματική ζωή των ανθρώπων, με τα οικονομικά τους, με τα χρήματά τους. Εμείς τώρα, επειδή είναι γροζούζης ο Καμίλαλης, αλλιώς δεν θα το κάναμε αυτό. Καμίρλαλης. Ο Καμίρλαλης. Αντί να ασχοληθούμε με τα οικονομικά και να πούμε, ναι ρε φίλε, ναι, αύξηση κατώτατου μισθού, 800 ευρώ κατώτατος μισθός, πάμε και δείχνουμε εκεί πέρα την θέση της χώρας μας και την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Θάνο, αυτά τα 800. 830. Θα ήθελα να παίζει όμως κάπως να υπάρχει ένα γιγαντοπανό, ας πούμε, κάπως στην εκπομπή και να γράφει μεικτά. Α, αυτό πράγμα. Κάποιος εννοείται και προφανώς όταν λες είναι μισθός και απλώς αφαιρούνται κρατήσεις. Δηλαδή, ναι. Απλώς καλό θα ήταν να το λέμε και αν δεν το λέει η κυβέρνηση να το λέει στις εκπομπές. Γιατί πέρασα μια βόλτα από Γιώργο Αυτιά, έτσι, στο Σαββατοκυριακό μου και έβλεπα το πώς παρουσίαζε το θέμα και δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη μεικτά. Οπότε κάποιος που δεν παίρνει το κατώτατο, ο γνωστός μπάρμπας του καφενείου, ο οποίος ψηφίζει Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ. Ναι. Αν το ρωτήσεις, που πολλοί δεν ξέρουν πώς είναι ο κατώτατος μισθός, αν δεν παίρνουν το ίδιο, θα σου πει 8.30. Πόσα θες πια. Ναι. Λίγα είναι τα 8.30. Παίρνεις 8.30 το μήνα και μιλάς, σου δώσε 8.30. Πόσα να δώσει. Ναι. Οπότε μεικτά. 700 ευρώ καθαρά. Είναι αύξηση 40 ευρώ. Έχει ξεκινήσει πραγματικά, δεν ξέρω τι έχει. Πώς το κάνουν αυτό. Έχει ξεκινήσει ένας υπολογισμός της κυβέρνησης που τα προσθέτουν από εδώ, τα μετράνε από εκεί, τους 14 μισθούς τους κάνουν 12, τα υπολογίζουν, τέλος πάντων βγάζουν ένα αποτέλεσμα ότι συνολικά έχεις πάρει 2.200 ευρώ το χρόνο. Είναι ο Παύλος Μαρινάκης, ναι, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και λέει, ξεκινάνε ισχύει, μπλα μπλα μπλα, αύξηση 27,7% επιπλέον 180 ευρώ το μήνα σε σχέση με το 2019. Σε 12-μηνη βάση, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 9,68 ευρώ το μήνα, επιπλέον 210 ευρώ σε σχέση με το 2019. Αυτό από πότε το κάνουμε, εντωμεταξύ. Δηλαδή, η μισθή είναι 14. Αν τους δίνει ο εργοδότης. Το από πότε το ξεκινάμε και προσθέτουμε και λέμε ναι, σε 12-μηνη βάση να υπολογίζουμε το μισθό για να φαίνεται η αύξηση παραπάνω. Και από πότε ξαναπάμε 5 χρόνια πίσω για να δούμε πόσο ήταν η μισθή. Δηλαδή, και επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού. Να ξεκινάμε να μετράμε από το 16, από το 15. Και μετά ξεκινάει εδώ το χρόνο η αύξηση ανέρχεται στα 2.218. Που ισοδυναμεί με 4 επιπλέον καθαρούς μισθούς στην τσέπη του εργαζόμενου σε σχέση με το 2019 σε 14-μηνη βάση. Και παρασύρει τηρεετίες δώρα και 13 κατηγορίες επιδομάτων και παροχών. Λογικό είναι. Πολύ, πολύ λογική παρουσίαση αυτή. Μια χαρά δηλαδή το κάνουν. Εμένα μου άρεσε και της κυρίας Μιχαηλίδου η δήλωση, έχει κάνει 2-3 δημοσίες εμφανίσεις πριν να τεθεί σε λειτουργία το μέτρο, έχει εμφανιστεί 2-3 φορές και το έχει ανακοινώσει, παρουσιάσει και λέει ότι αυτό συμβάλλει στην ισότητα, την οικονομική ισότητα, δηλαδή είναι μια ενίσχυση των χαμηλών στρωμάτων που ουσιαστικά τι κάνει παιδιά με αυτόν τον τρόπο, κλείνει η ψαλίδα. Εσύ το σκέφτεσαι και λες, μη μου λες ρε φίλε ότι κλείνει η ψαλίδα τώρα με αυτά τα λεφτά. Μη μου λες ότι κλείνει η ψαλίδα. Πώς να το πούμε τώρα. Δεν κλείνει η ψαλίδα του ανθρώπου που τελειώνει ο μισθός του στις 20 του μήνα επειδή θα πάρει μεικτά 50 ευρώ. Δεν κλείνει η ψαλίδα με αυτόν τον τρόπο. Θα το τελειώσουν λίγο μετά. Τι θα κάνει, θα αγοράσει και ντομάτες και λάχανο την επόμενη μέρα. Μη λες ότι κλείνει η ψαλίδα με αυτό. Αλλά είπαμε, επειδή τα πάντα είναι επικοινωνία, υπάρχει ένα πεδίο που είναι άνθρωποι που ψάχνουν τα μακαρόνια τους και ένα άλλο πεδίο που είναι κυβέρνηση που συζητάει. Οπότε η κυβέρνηση που συζητάει λέει πώς κλείνει η ψαλίδα επειδή αυξάνεται στα 8.30, μπαίνει κανείς στον κόπο να εξηγήσει ότι αυτά είναι μεικτά, που είναι κάπως χρηματοκρίσιμη διαφορά, ρε φίλε. Μη λες 8.30. Σε ποιον το λες, δηλαδή. Και έχεις το θράσος και όλα σε αυτό να το παρουσιάζεις ως ένα μέτρο το οποίο θεραπεύει την οικονομική ανισότητα. Εντάξει, δεν απαλήφεται βέβαια, αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως είναι και το να πετάς ένα πεντάλεπτο στο κούτελο κάποιου που είναι ξαπλωμένο στο δρόμο και επαιτεί. Μπορείς να το πεις πάντοτε ότι αυτό είναι ένα μικρό βήμα προς την οικονομική ισότητα. Σωστά γράφεται στα σχόλια ότι με την αύξηση κάποια επιδόματα χάνονται. Δηλαδή, ισχύει αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι προφανώς η αύξηση συμπαρασύρει τα δώρα τις τριετίες. Εντάξει τώρα, δεν έχει μετρηθεί μια δεκαετία στις τριετίες. Δηλαδή, οι τριετίες από τώρα μετράνε ή μετρούσαν από πριν τα μνημόνια. Οπότε, για να σε πιάσει τριετία στον κατώτατο τώρα, πρέπει να δουλεύεις τουλάχιστον 12 χρόνια και να είσαι στον κατώτατο. Γιατί η περίοδος που πάγωσαν οι τριετίες, που είναι από το 12 μέχρι τώρα το 23-24, δεν μέτρησε, δεν μέτρησαν τώρα όλες μαζί. Απλώς ξεπάγωσαν και μετράνε από τώρα. Όπου είχαμε σταματήσει, συνεχίζουμε να μετράμε. Και συζητάμε τώρα για αυτόν που είναι μια δεκαετία κάπου και είναι στον κατώτατο. Αυτό δεν λέμε τώρα. Ότι θα μετρήσουν. Ναι, ή αυτόν που μπαίνει τώρα στην αγορά εργασίας με τον κατώτατο και, και όταν συμπληρώσει την πρώτη τριετία θα πάρει μια αύξηση, πόσο είναι, 5-10%. Αυτό συζητάμε. Γράφεται για την αύξηση του τεκμαρτού χαρατσιού φορολογίας για τις ατομικές επιχειρήσεις βάση κατώτατου. Ναι, γιατί εκείνο το όριο ήταν όντως βάση κατώτατου μισθού. Οπότε τώρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανεβαίνει αυτό το όριο που σίγουρα θεωρεί το κράτος ότι δηλώνουν. Και για το επίδομα ενοικίου, γράφει ένας φίλος, ότι στην προηγούμενη αύξηση χάσαμε το επίδομα ενοικίου, το οποίο τα όρια δεν ανέβηκαν αναλόγως. Η ακριβή δήλωση είναι: πρέπει ο παρεγόμενος εθνικός πλούτος να διανέμεται με όρους δικαιοσύνης. Αυτή είναι η δήλωση της κυρίας Μιχαηλίδου. Ναι. Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται γιατί το επιτρέπει η οικονομία μας, που είναι όλο το αφήγημα για το τι καλά που πάμε, το έγραψε και ο Economist, και γιατί πρέπει ο παρεγόμενος εθνικός πλούτος να διανέμεται με όρους δικαιοσύνης, όπως συμβαίνει. Δηλαδή, εσείς τώρα, άμα σας ρωτήσουν, νιώθεις Τάκη, Γιάννη, Μαρία, Σωσό, Φίφη, νιώθετε ότι διανέμεται ο παραγόμενος εθνικός πλούτος με όρους δικαιοσύνης? Ναι, και βέβαια. Και βέβαια. Αφού έχει πάει 8.30 μεικτά ο κατώτατος μισθός, πώς να μην νιώσει κανείς ότι διανέμεται δίκαια ο εθνικός πλούτος? Δηλαδή, να παίρνεις φόρα, πάω και να βαράς το κεφάλι σου στον τοίχο με αυτά που ακούγονται και μαζί και με αυτά που λέγονται. Λαϊκίζοντας και συνδυάζοντας δύο ειδήσεις των τελευταίων ημερών, παίρνεις εσύ την αυξησούλα τα 38-39 ευρώ, παίρνει τέρνα την Εγνατία Οδό. Ο καθένας κάτι παίρνει από αυτή την ανάπτυξη της οικονομίας. Με συγχωρείτε τώρα για τον στιγνό και ομό λαϊκισμό. Το πάνε είναι να υπάρχει ανάπτυξη. Εμένα το αγαπημένο μου στατιστικό, πέρα από αυτά το πώς τα βάζουν από εδώ, τα βάζουν από εκεί, τα βγάζουν 2.200 σε σχέση με το 19, είναι ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι 27,7% σε μεικτή και 28,9% σε καθαρή τα τελευταία 5 χρόνια, και τα τελευταία 5 χρόνια ο πληθωρισμός είναι 16,5%. Άρα, οι μισθοί έχουν αυξηθεί πάνω από τον πληθωρισμό. Μην κοιτάτε τώρα τα γραφήματα και τη Eurostat που καταγράφει τη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Θεωρητικά, αυτή τη στιγμή έχει μεγαλώσει η αγοραστική δύναμη, άμα τα βάλεις ποσοστά. Λοιπόν, έχουμε μια που είναι το τρίτο μήνυμα που ρωτάει αν έχετε πάρει κάποια αύξηση τόσα χρόνια υπό τις εντολές και την καθοδήγηση του κυρίου Πουλή. Ναι. Βάζετε λεφτά για να αυξήσουμε τους μισθούς. Είμαστε πάνω από τον κατώτατο, δεν μας επηρεάζει. Και ρωτάτε και αν θα δώσω αύξηση στον Καμίλαλη. Θα ήθελα πολύ να δώσω αύξηση στον Καμίλαλη, γιατί θα δώσω και στον εαυτό μου, γιατί έχουμε οριζόντια μισθοδοσία στο The Press Project. Οπότε παίρνουμε τον ίδιο μισθό με τον Θάνο, και γι' αυτό με πολύ μεγάλη χαρά θα αύξανα το μισθό και των δύο μας. Και των έξι μας συγκεκριμένα, γιατί όλοι αυξάνονται με τη μία. Ναι, γι' αυτό που λέτε εδώ πέρα. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι οι μισθοί δικοί μας αυξάνονται με βάση τα ταμιακή μας κατάσταση. Όταν αυξάνονται οι συνδρομές, αυξάνονται οι μισθοί μας. Αυτό είναι το μοντέλο. Ναι. Δηλαδή, αυξάνουμε τους μισθούς μας όταν μπορούμε. Δεν είναι κάποια αυθαίρετη απόφαση που προκύπτει. Ναι, συγκεκριμένα βρίσκεται μια ισορροπία. Σε κάποια σημεία έχουμε αυξήσει μισθούς, σε κάποια σημεία έχουμε κάνει προσλήψεις. Το τελευταίο σημείο ήταν αυτό για το αγγλικό, το οποίο θα αναφερθούμε σε λίγα λεπτάκια. Μένοντας στο ποσοστό, προφανώς δεν έχει ο φτωχός 16,5% πληθωρισμό. Τα πολύ απλά πράγματα, αυξήσει τα τρόφιμα και ενίκεια. Είναι 16,5% σε σχέση με το 2019 αύξηση των ενοικίων π.χ. Δηλαδή από τα 300 ευρώ με ένα 16,5% πόσο πας. Με 16,5% πας στο 340-350. Από 400-450 είναι τέτοια η αύξηση. Προφανώς δεν είναι τέτοια η αύξηση. Η αύξηση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη τα τελευταία 5 χρόνια. Και ο λόγος που, που οι φτωχότεροι δεν έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό είναι γιατί δεν αγοράζουν τα ίδια πράγματα. Οι δαπάνες ενός ανθρώπου που αμείβεται με χαμηλό μισθό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Λογαριασμοί, ενίκιο, σούπερ μάρκετ και κάποιες έξοδοι. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν θα πάρει αμάξι με το μισθό του. Αλλά μπορεί να το βάλει σε 200 δόσεις, ξέρω εγώ. Οπότε, μόνο αυτά μπορείς να κοιτάς. Και επειδή όλα αυτά έχουν αυξηθεί και έχουν πάει στο Θεό σε σχέση με το. Με το 2019, αν θέλει να συγκρίνουμε κυβέρνηση με το 2019, γι' αυτό το λόγο είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Ο Βασίλης και η Ζωή θα πάρουν αύξηση. Κοιτάξτε, παιδιά. Ο Βασίλης δεν εξαιρείται από τον κανόνα της οριζόντιας μισθοδοσίας, ούτε η Ζωή. Απλώς ο Βασίλης έχει κάποια μπόνους παραπάνω, κάποια ταξίδια. Κάποιες φορές δηλαδή μπορεί να έχετε έρθει στο πρες και να μην τον έχετε δει, γιατί απλώς δικαιολογούνται κάποια παραπάνω έξοδα του Βασίλη, που είναι οδηπορικά, μετακινήσεις, θέλει λίγο πολυτελή διαβίωση και προσπαθούμε όσο μπορούμε να καλύπτουμε τις συνήθειές του. Φάνω εγώ 20 ευρώ βενζίνη έβαζα επί Τσίπρα, 20 ευρώ βενζίνη βάζω και με Μητσοτάκη. Τι λες τώρα? Πάμε. Λέγαμε αυτό το ανέκδοτο. Ναι, ναι. Όταν ήμασταν μικροί. Λοιπόν, να το πούμε για το αγγλικό, μια που το ανέφερε ο Θάνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να δείτε έτσι ένα screenshot για να πάρετε. Α, τι ωραίο. Α, καλέ, τι ωραίο που είναι το αγγλικό. Κοίταξε. Φτού, να μην το ματιάσω. Να μην το ματιάσω. Λοιπόν, τι είναι αυτό που βλέπετε? Αυτό που βλέπετε είναι η αγγλόφωνη σελίδα του The Press Project. Τι κάνουμε με αυτό? Έχουμε μια εκλεκτή μεταφράστρια, ένα διαμάντι της μεταφραστικής δημοσιογραφικής τέχνης, η οποία μεταφράζει κείμενα προς τα αγγλικά και αυτό προς το παρόν καλύπτεται από το The Press Project. Ο στόχος μας είναι μέσα στο επόμενο διάστημα να κάνουμε μια επιθετική καμπάνια προκειμένου να συγκεντρωθούν τα λεφτά για αυτήν την μισθοδοσία από τις συνδρομές. Συνεπώς θα γίνει μια καμπάνια προσανατολισμένη όταν λέμε προς το εξωτερικό. Μπορεί να αφορά Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να μοιράζονται τα άρθρα μας με φίλους τους, φίλες, ή μπορεί να αφορά, ξέρω εγώ, πολιτικούς ακτιβιστές, δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς που μένουν στο εξωτερικό και θέλουν να ενημερώνονται από μια πηγή μη συστημική. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καταφέρουμε να το κρατήσουμε ζωντανό με το μοντέλο αυτό που ξέρετε, δηλαδή των σταθερών, της σταθερής μηνιαίας συνδρομής. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε να το κάνετε με τον εξής τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω τώρα. Πρέπει να μπείτε από την αγγλική σελίδα, θα δείτε πάνω εκεί που λέει TPP International, πρέπει να μπείτε από την αγγλική σελίδα και να το καταθέσετε από την αγγλική πλατφόρμα γράφοντας TPP International. Όλα αυτά τα κάνουμε για να ξέρουμε, για να έχουμε σαφή εικόνα για το ποσό των χρημάτων που έχει κατατεθεί ειδικά για αυτό το λόγο, για τις μηνιαίες και ετήσιες, επαναλαμβανόμενες πάντα όμως, συνδρομές που κατατίθενται για αυτόν τον λόγο. Θα επιμείνουμε μέχρι να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτό, γιατί η ενημέρωση για όσους δεν μιλάνε ελληνικά γίνεται από την Καθημερινή, το Πρώτο Θέμα και άλλα ευαγή ιδρύματα της λίστας Πέτσα, που αν αυτοί που βρίσκονται εκτός Ελλάδας δεν έχουν ακριβή εικόνα για το τι σημαίνουν αυτά τα ονόματα για την ελληνική δημοσιογραφία, εμείς ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνουν. Και επειδή ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνουν, το θεωρούμε ότι είναι κάτι τρομερά, τρομερά κρίσιμο να υπάρχει μια μη συστημική προοδευτική φωνή στα μίντια στα αγγλικά για την Ελλάδα. Οπότε, η παράκλησή μας είναι, μπαίνετε στην σελίδα την αγγλική, θα το βρείτε πάνω-πάνω εκεί που λέει TPP International, αυτό εννοεί. Εκεί θα βρείτε στο κόκκινο κομματάκι που λέει, στο κόκκινο το μπανεράκι που λέει στηρίξτε την επανεκκίνηση του The Press Project International, εκεί θα σας οδηγήσει στην αγγλική πλατφόρμα για να ξέρουμε κατά πού πάνε τα λεφτά. Αυτά. Ναι. Το έχουμε ξεκινήσει αυτό, το πάμε βήμα-βήμα, δηλαδή πριν μία-δύο εβδομάδες ζητήσαμε από εδώ να γίνει, να υπάρχει ενδιαφέρον για να προσλάβουμε ένα άτομο. Σταδιακά ξανανεβαίνουν τα πρώτα άρθρα. Τώρα σταδιακά έχουμε και τη σελίδα. Πηγαίνει, το λέμε και εμείς με μια συστολή, αλλά πηγαίνει βηματάκι-βηματάκι και προχωράμε. Λοιπόν, πάνω στα δικά μας και πηγαίνοντας σιγά-σιγά προς το κλείσιμο, πέρα από τα της ανασκόπησης και πέρα από το δικό μου το άρθρο για την πρόταση μορφής, είχαμε δύο νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, το Σουκού, για το οποίο θα θέλαμε να πούμε μια κουβέντα. Δημοσίευσε η Γεωργία Κρυμπάρδη ένα άρθρο για τους πλημμυροπαθείς στην Θεσσαλία και συγκεκριμένα στα Μεγάλα Καλύβια, στον οικισμό, όπου ακόμα τους έρχονται λογαριασμοί. Λογαριασμοί για κατοίκητα και κατεδαφισμένα σπίτια. Σπίτια που βρίσκονται στο κόκκινο, που έχουν δηλαδή ή κατεδάφιστοι ή έχουν κηρυχθεί προς κατεδάφιση. Μεταξύ, την ίδια μέρα, την ώρα που δούλευε η γογότερο ρεπορτάζ, βγήκε ένα ρεπορτάζ στο Star που λέει για τη μεταμόρφωση, ότι το ίδιο συμβαίνει σε άλλους οικισμούς που πνίγηκαν στα νερά στην Θεσσαλία. Το Σάρ έγραψε για τη μεταμόρφωση, εμείς είχαμε την πληροφορία για τα Μεγάλα Καλύβια. Μίλησε στο Press η κυρία Μαρλένα Χαχάμη, είναι γραμματέας του Συλλόγου Πλημμυροπαθών Μεγάλων Καλυβίων. Μίλησε για τα κοντέινερ, για οικογένειες που είναι στο ενίκιο, για τα κόκκινα σπίτια είναι περισσότερα από 100. Λογαριασμοί έρχονται κανονικά και ρεύμα και τηλέφωνο και μας παίρνουν στα τηλέφωνα οι εταιρείες. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Προφανώς οι περισσότεροι λένε δεν πληρώνω. Εντάξει, και εμένα η άποψή μου είναι πάντως ότι το γεγονός ότι δεν έχεις σπίτι, ότι επειδή δεν υπήρξαν αντιπλημμυρικά έργα έχεις μείνει άστεγος, δεν είναι λόγος για να μην πληρώνεις ρεύμα που δεν έχεις για αυτό το σπίτι που δεν έχεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ο καθένας που δεν έχει σπίτι και ρεύμα σταματάει να πληρώνει για αυτό το σπίτι που δεν έχει και το ρεύμα που δεν έχει, ποιος θα το φτιάξει αυτό το ρημαδοεξοχικό στην Τζιά? Από πού δηλαδή θα βρει λεφτά ο άλλος? Πώς θα το κάνει? Για να ξέρουμε δηλαδή και τι λέμε. Έχει κάτι μαρτυρίες εδώ πέρα. Από το Σεπτέμβριο ως τώρα που ήρθε ο λογαριασμός, έχω πληρώσει 300 ευρώ σε σπίτι που δεν κατοικείται. Κάτοικος της περιοχής, το σπίτι της καταστράφηκε από την κακοκαιρία. Δεν μπορώ να τους πληρώσω. Όχι, δεν τους πληρώσα τους λογαριασμούς. Είναι απλήρωτοι. Παίρνω τηλέφωνο, μήνυμα στο κινητό. Έχω μήνυμα σήμερα κιόλας. Με έχουν πάρει και από δικηγορικό γραφείο. Αυτό είναι στο Star η μαρτυρία. Και το αφηγείται αυτό και λέει λοιπόν ότι σε παίρνουν τηλέφωνο, γιατί δεν είναι πολύ καλό αυτό. Να σε παίρνουν τηλέφωνο και να πρέπει να απαντήσεις εσύ στις πρακτικές εταιρείες για το σπίτι που σου έχει καταστραφεί. Εγώ νομίζω ότι καλό είναι επιτέλους να υπάρχει κουλτούρα πληρωμών στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κουλτούρα πληρωμών. Ο άλλος με την πρώτη δικαιολογία που θα μπορέσει να βρει, μου γκρεμίστηκε το σπίτι με την πλημμύρα, σταματάει να πληρώνει το ρεύμα που δεν καταναλώνει. Ναι. Προφανώς οι κάτοικοι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλνουν. Μονίμως λένε ότι λαμβάνουν δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις ότι θα έρθουν οι αποζημιώσεις, θα έρθει η κρατική αρρωγή και στήριξη και προσπαθούν να δουν, ας πούμε, τον Τριαντόπουλο, λέει η κυρία Χαχάμη, γραμματέας του Συλλόγου, ότι έχουν ζητήσει ανοιχτή συνάντηση και με τον κύριο Τριαντόπουλο και με τους πολιτικούς εδώ, αλλά όλο έχουν δουλειές, μας λένε. Τριαντόπουλος είναι, έχει αναφερθεί πολλές φορές το όνομα, είναι busy ο άνθρωπος αυτή την περίοδο. Και υπήρχε και επίσκεψη κλιμακίου του ΚΚΕ στα Μεγάλα Καλύβια την Κυριακή 31 Τρίτου, το έχει συμπεριλάβει η Γεωργία Κρυμπάρδη στο ρεπορτάζ. Το ΚΚΕ, όπως καταγράφει, λέει ότι πλημμύρισαν περίπου 18.000 καλλιεργημένα και ποτιστικά στρέμματα χωράφια, καταστράφηκαν οι παραγωγές, κυρίως βαμβάκι, καλαμπόκι και τριφύλι, καθώς και αποδικευμένες τροφές για ζώα και λοιπάσματα. Πνίγηκαν πάνω από 2.000 πρόβατα, χιλιάδες κοτόπουλα και άλλα, καταστράφηκαν αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, τρακτέρ και γεωταχεία αυτοκίνητα, καταστράφηκαν επίσης υπομόνες και το δίκτυο άρδευσης. Και καταλήγει, αφού καταγράφει αναλυτικά το κλιμάκιο του Κουκουέ, μέχρι σήμερα κανένας πλημμυροπαθής στα Μεγάλα Καλύβια δεν πήρε αποζημίωση για το σπίτι ή την αποθήκη, ούτε βέβαια στεγαστική συνδρομή. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να περνάει από κάτω και σαν τίτλος. Μέχρι σήμερα κανένας πλημμυροπαθής δεν πήρε αποζημίωση για το σπίτι ή την αποθήκη, ούτε βέβαια στεγαστική συνδρομή. Οπότε, ό,τι άλλο και να ακούμε, ακούμε. Μιλάνε. Πολιτική είναι, ξέρω εγώ. Μιλάνε. Δουλειά τους είναι. Εξηγούν αυτοί λοιπόν πώς είναι αυτό το μεγάλο επίβολο σχέδιο εκεί πέρα για την στήριξη των πλημμυροπαθών και μπορείς να λες μέχρι σήμερα κανένας πλημμυροπαθής δεν πήρε αποζημίωση για σπίτι, αποθήκη, ούτε βέβαια στεγαστική συνδρομή. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Δεν έχεις πάρει τίποτα, σου ζητάνε και να πληρώσεις ΔΕΗ για το γκρεμισμένο σου σπίτι. Λογικό είναι, όλα ρολόι δουλεύουν. Η ΔΕΗ από την πρώτη στιγμή των καταστροφών έχει προχωρήσει σε πλήρη αναστολή διαδικασιών ίσπραξης και δεν υπάρχει καμία όχληση προς τους πελάτες της πληγήσης περιοχής Θεσσαλίας που έχουν καθοριστεί με οικεία. Και στη συνέχεια λέει όμως η ΔΕΗ ότι εφόσον υπάρχουν αστοχίες στο σύστημα θα διορθωθούν. Δηλαδή, καμία και μάλλον υπάρχουν και κάποιες αστοχίες, ίσως υπάρχουν αστοχίες, εφόσον υπάρχουν αστοχίες δεν είναι απάντηση. Δεν το έκανα, αλλά και αν το έκανα. Θα το διορθώσω. Εντάξει. Και δεν είναι μόνο οι ΔΕΗ, υπάρχουν και οι καθαρά ιδιώτες πάροχοι. Όχι, δεν είναι ιδιωτικός πάροχος πλέον. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να δείτε την ανασκόπηση. Αν δεν την έχετε ήδη δει, αν δεν την έχετε δει ολόκληρη, να καθίσετε, να παλουκωθείτε, να δείτε και την υπόλοιπη. Γιατί για ποιον ξενυχτάμε εμείς, νομίζετε, για ποιον ξενυχτάμε, άμα μετά εσείς τεμπελιάζετε. Και δεν την βλέπετε ολόκληρη. Αυτή έπρεπε να τη δείτε τουλάχιστον 2-3 φορές. Δηλαδή έχει μέσα, έχει Βούλτεψη, έχει Άδων Γεωργιάδη, έχει Κώστα Καραμαλή. Τα χορταίνεις αυτά με την πρώτη. Έχει Κυριάκο Μητσοτάκη, πολύ Κυριάκο Μητσοτάκη. Χορταίνεται ο Κυριάκος έτσι με μια φορά να τη δεις και να πεις ότι ξεμπέρδεψα. Αυτό θέλει τουλάχιστον 2-3 φορές για να μπορέσει να σου κάτσει. Και το δεύτερο ρεπορτάζ που ήθελα να αναφέρω και να ρίξετε μια ματιά είναι ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ της Τσέννης Σιροπούλου, με την οποία συνεργαζόμαστε και πάλι. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, είναι για την τεχνητή νοημοσύνη. Για το AI που μπαίνει στις ζωές μας, ακούγεται όλο και περισσότερο. Υπάρχουν όλο και περισσότερος κόσμος εξοικειώνεται με κάποιον τρόπο με την τεχνητή νοημοσύνη, π.χ. από τις φωτογραφίες που μπορείς να δημιουργήσεις ψηφιακά. Και μια σειρά από ειδικούς εξηγούν με πολύ απλά λόγια, νομίζω, στην Τζέννη πώς θα επηρεάσει, πώς εκτιμούν ότι θα επηρεάσει τις ζωές μας, τεχνητή νοημοσύνη, σε μια σειρά από πράγματα, είτε τις θέσεις εργασίας. Τις θέσεις εργασίας μάλλον, την προπαγάνδα με τα deep fakes και όλα αυτά, την ιατρική με τον στόχο να σώζονται ανθρώπινες ζωές, π.χ. σε εξετάσεις να μηδενίζεται η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, κάτι να μην μπορεί να διακρίνει ο χι γιατρός. Το λέω ως απλό παράδειγμα, αναφέρεται πολύ πιο επιστημονικά από αυτά που λέω. Και την σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, λέει ότι έχει, ξέρω εγώ, 10% μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας τεχνητή νοημοσύνη στην αξιολόγηση των ακτινολογικών ευρημάτων εκεί πέρα. Οπότε, αν τα κάνεις συνδυαστικά, δηλαδή αν έχεις το αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης μαζί με την ανθρώπινη παρέμβαση, έχεις μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα. Πολύ ενδιαφέρον το. Πολύ ενδιαφέρον το κείμενο της Τζέννης και έχει και μια μεγάλη γκάμα τέτοιων παραδειγμάτων που έχουν πολύ ενδιαφέρον και από το τομέα της πολιτικής για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό πολιτική με deepfakes και από τον τομέα της κυρίως της απασχόλησης. Και με πράγματα που λίγο μπορεί κάπου να το ακούσατε, δηλαδή πιάνετε από ένα διαγωνισμό φωτογραφίας που κερδίζει κάποιος που έχει κάνει τη φωτογραφία του με τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό ήθελε να δείξει, δεν το έκανε για να κλέψει. Ναι. Πού το βρίσκουμε? Πηγαίνετε στο thepressproject.gr, στην πάνω μπάρα, πατάτε εκεί που λέει ρεπορτάζ και το βρίσκετε. Να το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Ήταν μια τρέλα που περάσαμε τόσες ώρες μακριά. Η Λαμπρινή Θωμά έχει live εκπομπή σήμερα. Λαμπρινή, δεν βλέπουμε την ώρα. Περιμέναμε να κάνουμε μια μεγάλη κορύφωση μιλώντας για τη Λαμπρινή Θωμά. Θα αφιερώσουμε τουλάχιστον 20 λεπτά ακόμα να την, να την παρουσιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λαμπρινή. Να περιμένετε, να τη δείτε. Θα είναι υπέροχη η εκπομπή της, όπως πάντα. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.